Our lips shouldn't touch. Move over, darling. I like it too much. Move over, darling. That gleam in your eyes is no big surprise anymore. 'Cause you fooled me before. To give in. Een ongelooflijk zwoel nummer. Jonge. Doris Day. Een mooie antiek uit 1964 alweer. Move over, darling. Dit aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Wees welkom. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Met heel veel lekkere muziek in de aanbieding. Maar ook een paar interessante onderwerpen. Gewoon een beetje bij te praten van wat gebeurt er zo'n beetje in de regio. Is het wel interessant allemaal? Ja. Ik ga eens even kijken wat staat er allemaal op de lijst. Nou, we gaan beginnen zo meteen met een verslag van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan u, bent u niet verslingerd aan al die sociale media? Nou, mij wel, hier bij De Late Avond. Dus, daarom kun je ons ook volgen op internet, Facebook, Twitter, LinkedIn. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de droge akkers. Dat is ook wel van belang hier in de regio. En we gaan het hebben over buurtrestaurants. Hotspot, zo heet het eigenlijk, hè? Wat is dat? Wat kun je daar beleven? Je hoort het allemaal hier, in deze gezellige aflevering van De Late Avond. Thank you. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Het wonder van de beste soort. Moonlight feels right. Zeker in deze dagen. En voor de Police met Walking on the Moon. Ah ja, eigenlijk over de maan hebben we het even gehad. Gezellig. Even wat anders. Zit u op Facebook? En hoeveel tijd gaat er eigenlijk in zitten? Zijn de sociale media nu echt iets om verslingerd aan te raken? Nou ja, Jeroen van Gent ging op onderzoek uit in Barendrecht. Goedemiddag, mag ik u wat vragen voor de radio? Heel kort. Heel kort. De radio? Ja, voor de radio. Ja, heel kort. De vraag is, bent u stiekem niet verslingerd aan sociale media? Nee. Nee. Totaal niet. Oké. Okay. Nee, zeker niet. Zeker niet? Nee, zeker niet. U gebruikt het niet? Bijna niet. Aha. Bent u eventueel iets van toepassing verslingerd aan sociale media? Nee. Nee, ja. Want zo noemen ze dat. Nee, ja, ik denk het niet. Ik hou gewoon goed mijn tijd in de gaten. En nu kan je ook met die schermtijdkaart, zeg maar, zo zien. Je hebt geen Facebook, dus... Oh ja. Nou zeg, hoe kan dat nou? Nee, flauwekul. Nee, maar dan bent u een van de weinigen, toch? Hoe houdt u dat vol? Nou, ik heb er geen behoefte aan. Goed zo. Ik vind het belangrijk om met vrienden om te gaan en daarmee sociaal om te gaan. Maar aan de andere kant moet het niet de overhand nemen. Okay. Ben je stiekem niet verslingerd aan sociale media? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat iedereen het wel heeft natuurlijk. Wat doe jij allemaal op het net? Ja, van alles. WhatsApp, Instagram, dat soort dingen. Ja. Ik ben blij dat ik er niet aan verbonden ben. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Wel geprobeerd? Nee, zelf staat niet. Nee. Oké. Okay. Nee. Dus nooit de behoefte gehad, andere mensen die zeggen van joh, ga dat eens proberen? Nee, ik probeer andere mensen ervan af te praten. Nee, het is niet dat ik het per se nodig heb, maar het is wel fijn om te hebben. Hoi, mag ik jullie wat vragen voor de radio? Het gaat over sociale media, dus dat moet ik toch even... Ik heb een hele hoop oude mensen, maar ik wil ook wat jongere mensen wat vragen. Hoi, zijn jullie stiekem verslingerd aan sociale media? Ja, ik weet niet. Het is niet echt verslingerd, ja. Het is een beetje er tussenin. Wat doe je zo op de sociale media dan? Facebook? Of? Instagram, Snapchat en dat meer, ja. Oké. Okay. Ja. En wat vind jij veel? Wat kan veel zijn? Een uur? Nou, ik vind veel 5 uur per dag. Je houdt toch contact met iedereen? Dat vind ik wel belangrijk. Waar zit je zo al op? Noem eens een voorbeeld. WhatsApp is natuurlijk al in social media. En dat is gewoon dagelijks gebruik. Zou je een week zonder kunnen? Helemaal aan kant, die telefoon? Nou ja, ik denk zelf wel. Ik denk niet dat ik me dan heel erg opgefokt of zo ga voelen. Maar voor school, denk ik niet. Voor de sociaal contact? Ja. Instagram. Kijk wat andere mensen doen. Andere mensen kunnen zien wat jij doet. Ja. Je betrapt jezelf op dat je eigenlijk te lang erop zit. En gooi je dan snel aan kant, die telefoon? Nee, eigenlijk niet. Dat zou ik wel moeten doen. Oh. Maar ja. Ja. Dat zou ik wel moeten doen, inderdaad. Je krijgt heel veel van die momentjes dat je het mist omdat je even wil vragen wat iemand anders gaat doen. Maar het lukt wel. Bent u niet stiekem verslingerd aan de sociale media? Stiekem, ja. Oh. U geeft het toe. Ik geef het gewoon toe. En dan heel lang achter elkaar. Nee, absoluut niet. Okay. Zonde van je tijd. En als je af en toe wel eens ziet wat erop staat, dan denk ik, ach lieve hemel. Kan je verstand niet beter gebruiken. Nou, dat is voor mij de reden om te zeggen, daar doe ik niet aan mee. Wat is het, mag ik vragen? Facebook, vind ik leuk. Nou, dat was wel een beetje... Oh, dat valt reuze mee. Oh, mee toch. Tenzij we daar uren achter elkaar... Maar dit... Nee hoor, ik hou het heel netjes. Heel netjes? Heel netjes. Gedoseerd? Gedoseerd, ja. Oké. Okay. Ja, dus valt wel mee. Wat is veel in uw ogen? Want dat is dan maar gelijk even de vraag. Nou, ik denk een uurtje per dag vind ik wel normaal. Ja, ik gebruik het wel. En ik heb overal mogelijkheden. Twitter. En natuurlijk e-mailberichten. Instagram. Ja. Dus verslaafd, nee. Maar ik vind het wel leuk om te doen. Maar een uurtje verdeeld over de dag? Meestal 's avonds even kijken wat iedereen te zeggen heeft. Ja. Maar ik gebruik het Facebook. Dat gebruik ik zelden. Vooral Instagram en Snapchat. En ja, dat is het wel een beetje... Het kan wel verslavend zijn, hè? Ja. Ja, best wel. Meestal is het zo van, als je eenmaal begint, dan ben je altijd langer bezig dan je denkt. Maar eigenlijk voornamelijk e-mail. Ja. En dat gaat prima. Nee, e-mail. Maar ik ben er niet verslingerd aan. Kun je zonder? Nee, ik denk niet dat ik zonder kan. Ook voor school is denk ik wel... Moet je natuurlijk ook heel veel gebruik maken van dat soort dingen, zeg maar. Maar het is bij mij meer dat ik dan... Ik kijk even op mijn telefoon, leg ik hem weer weg. Ga ik weer kijken, leg ik hem weer weg. Dus niet heel lang achter elkaar. Maar zeg maar elke keer weer dat je hem erbij pakt. Nee, daar ben ik niet aan verslingerd. Ik maak er gebruik van, maar ik ben er niet aan verslingerd. Oké. Okay. Nee, absoluut niet. U weet het te doseren? Dat zou je wel moeten, anders... dat gaat mijn leven niet beheersen. Ja, ik zou wel zonder kunnen. Zou je een week zonder kunnen? Denk het wel. Dat is moeilijk. Ja. Is het wel eens gebeurd dat u dacht van, nou zit ik wel heel lang, ben ik wel heel lang bezig? Ja, dat heeft iedereen denk ik wel eens, maar dan moet je maatregelen treffen. Dan moet je of dingen verwijderen of er geen aandacht aan geven. Want er zijn belangrijke dingen in het leven. Zou je een week die telefoon helemaal niet kunnen gebruiken? Heb ik al gedaan op vakantie toen ik geen wifi had. Oké. Okay. Ja. Dus dat is een goede test, dat werkt wel? Ja, werkt wel. Ik weet niet, je voelde je wat meer vrij of zo en wat meer uitgerust erna. Dus. Niet nuttig, niet interessant. Het voegt althans voor mij... voegt dat weinig toe. En ik kan mijn tijd wel beter gebruiken om dergelijke nietszeggende dingen te hanteren. Ja, stop er eens mee. Oh, goed zijn. Dan kunt u oproep doen op de radio. Dat is een goed idee. Nou, ik roep iedereen op om te stoppen met Facebook, want je hebt er helemaal niks aan. Ja, zonder van de tijd. Zonder van je tijd. Ja. Hartstikke bedankt voor de reactie. Dank u wel. Heel kort. Dank u. Thank you.

slow down the beat. We built a cartel just for love. Venus was hovering above us. Oh, yeah. I took a trip that set me free. We free now. Forgave myself for being me. De nieuwe single voor Madonna, samen met Maluma. Madeline, hier in de late avond. En Blues Trottoir, met Une Soirée de Pluie. Tja, regen. Nou, dat zit er deze week niet echt in, geloof ik. Hè? Wel lekkere muziek hier in de late avond. En zometeen Han van der Horst. Hij gaat het zometeen hebben over de droge akkers. Dus het verlangen naar regen is wel aanwezig. Dat zometeen na de Searchers en Goodbye My Love. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het belangrijkste nieuws van de afgelopen week en misschien ook nog wel van deze lieve mensen vond ik in een verscholen hoekje van de editie Hoekse Waard van het Algemeen Dagblad. Daar stond dat de boeren nu al hun akkers moeten beregenen. Anders wordt het niks met de oogst. De jonge plantjes steken net hun kopjes boven de aarde uit en nu al worden ze geconfronteerd met droogte. Dat is niet wat we gewend zijn. Maart en april zijn in Nederland vanouds koele en natte maanden. In de tijd van onze grootvaders hoorde je het strijk en zet. Maart roert zijn staart. April doet wat het wil. En mijn oma, zei ze nu en dan, aprilletje zoekt, geef mij nog eenmaal een witte hoed. In Den Haag oreert de grootste intellectueel van Nederland over de klimaatwaanzin en hij noemt de ministers gekken omdat ze wel geloven wat de wetenschap ons vertelt. Er is iets aan de hand met het weer en dat is structureel. Het klimaat verandert. Dat komt omdat de mens door de uitstoot van CO2 de samenstelling van de atmosfeer aan het wijzigen is. En daarom wordt het warmer. We hadden verleden jaar te maken met een extreem warme en droge zomer. Deze winter heeft het niet tot nauwelijks gevroren. Neerslag kwam er ook weinig naar beneden. En nu dan moeten de boeren van de Hoekse Waard hun bedrijf redden met kunstmatige beregening. Niet in augustus, in april. En dat terwijl het waterleidingbedrijf Evides de burgers maand om zuinig om te gaan met het kostbare drinkwater. Dus alsjeblieft korter, luidt de smeekbede. Zet een regenton neer en haal daar het sproeiwater voor je tuin uit. Heb je ook weinig aan bij droogte, maar dit terzijde. Het lijkt Singapore wel, lieve mensen. In die tropische eilandstaat is drinkwater schaars en dus peperduur. In de hotels krijg je allerlei goede raad. Liever geen bad nemen, maar kort onder de douche gaan. Niet plomp verloren onder de straal gaan staan, maar je eerst helemaal inzepen en je dan snel even afspoelen. Heren, laat de kraan niet openstaan bij het scheren, maar doop uw kwast in een bakje met water. Spoel daar ook uw scheermesjes in af. Zulke zuinigheid is al decennia normaal in Singapore. Nu zullen we het ook in ons waterrijke Nederland krijgen. Wie in een grote stad als Rotterdam om zich heen kijkt, ziet dat de gemeente bezig is om hier en daar een soort verdiepte plein aan te leggen. Dat is om het overtollige water op te vangen, na hoosbuien. Want dat is een ander gevolg van de klimaatverandering. Als het toch regent, dan regent het ook goed en kunnen de traditionele boezemwateren, vijvers en rioleringen het lang niet allemaal meer ineens verwerken. Dan ziet u op de televisie hoe straten blank staan en kelders onder water. En zo vormen de boeren van de Hoekse Waard met hun droge akkers de zoveelste waarschuwing. Zijn wij als burgers wel bang genoeg voor de gevolgen? We worden door onze overheden in ieder geval wel degelijk bang gemaakt, maar met heel andere dingen. Ik maak me grote zorgen over de vraag hoeveel de overstap naar de stadsverwarming of de warmtepompen gaat kosten. Als de gemeente straks in de hele buurt het gas afsluit. En vooral hoe ik dat ga betalen. Wij staan in Nederland voor een enorme ombouw van het hele land. Dat moet wel. Geheel in de geest destijds heeft de overheid de oplossing van die problemen geprivatiseerd. U en ik moeten een investering doen waarvoor we, als we niet gefortuneerd zijn, het geld niet klaar hebben liggen. En we moeten de boven ons gestelde maar geloven als ze zeggen dat we een goedkope lening krijgen en dat we die makkelijk kunnen afbetalen met de besparingen op de energiekosten. Oh ja, de voortvarende Rotterdamse overheid komt er nu pas achter dat de tarieven van de stadsverwarming gelijk opgaan met die van het aardgas, zodat er helemaal niets te besparen valt. Het Rotterdamse gemeentebestuur gaat in gesprek met Eneco in een poging om er iets aan te doen. Rijkelijk laat is dat. Zo wordt de energietransitie van een kans een bedreiging. En de kannengieters van de FVD lachen in hun vuistje. Ondertussen, lieve mensen, laten die droge akkers in de Hoogse Waard zien waar we echt mee te maken hebben. Vergeet dat niet. Met afstand niets te maken, hoogstens met de tijd. En ik weet niet hoe het komt dat ik weg wil, maar het treft me hard en zuiver en het houdt hardnekkig stand. Dus hier sta ik met een uitgestoken hand. Lief, ga dan mee en omarm me. Omarm me, omarm me. Lief, met zwaarte niets te maken, hoogstens met de wind. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. No, you got to see her through and try to be tender, hold her hand, yeah, and just show her that you're a man. Hold on, everything'll be alright. Hold on, love is on the other side. Just make her your world and try to live what she's been through. Take your time and you will find what she wants is just a little warmth and someone who can ease her mind. Clark, hier in De Late Avond. En hold on, blijf hangen. Want we hebben nog een kwartier prachtige muziek voor je. En natuurlijk interessante onderwerpen. Nou, één nog eigenlijk, hè. Straks gaan we het hebben in de show over buurtrestaurants. Hotspot, hutspot. Ja, wat is dat? Of hutspot, hotspot. Nou, het is heel interessant. Ja, waar mensen samenkomen. Dus, je hoort het zo meteen. Oh ja, voor Alan Clark hoorde je trouwens Bluff met Omarm. En zo meteen dus Hutspot Hotspot na Hartwell en Jake Rees samen in Run Wild. Listen to nothing but our feelings. Walk to the sound of our own drums beating. Oh, we locked ourselves away inside of the beast. But we're only waiting for the moment to break free. Oh, can you hear my heart howl at the sky? It's the wolf that I keep deep inside. I've been holding her back, but tonight, tonight we run wild. Can you hear my heart howl at the sky? It's the wolf. Tonight we run wild. there's no denying what we're made of. See how your eyes reflect the moonlight. Feel how your instincts come back to life. Oh, 'cause you can try your best to keep it locked down, but it's only waiting for the moment to break out. Oh, can you hear my heart? How wet the sky. It's the wolf that I keep deep inside. I've been holding her back, but tonight, tonight we run wild. Can you hear my heart howl at the sky? It's the wolf that nummer die je niet al te vaak hoort op de radio, helaas. Wel lekker. Hartwell en Jake Reese in Run Wild. We gaan het hebben over een mooi initiatief. Hutspot, hotspot. Je hoort er meer over hier in de late avond in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Bob Richters. Hij is de man achter de buurtrestaurants Hutspot, hotspot. Meneer Richters, Hutspot, hotspot. Hoe lang bestaat het al? Sinds 2012. En hoe is dat opgericht? Wat was de aanleiding daarvoor? Om kort te houden, moestuintjes in Lombardije in de wijk. En er werden groenten geteeld, tieners deden mee. En we zijn met die groenten gaan koken en toen zijn we restaurantje gaan spelen. Voor welke mensen is Hotspot Hutspot? Want u heeft een bepaalde doelgroep op het oog, begreep ik. Ja, eigenlijk juist niet. Want we proberen zo inclusief mogelijk te zijn. We willen gewoon goed eten voor iedereen. En dat betekent dat als je weinig geld hebt, ben je bij ons welkom om desnoods gratis te eten als je echt geen geld hebt. En we willen ook dat mensen die gewend zijn naar uit eten te gaan, gewoon een goed drie gangen minuutje krijgen wat restaurantwaardig is. Ja, en door wie wordt het klaargemaakt? Wie zijn de koks? Wie staan er in de keuken? Nou, iedere locatie heeft een kok die het aanstuurt. En iedereen vanaf 10 jaar mag meekomen doen. En dat betekent dus dat dat dus tieners kunnen zijn. Maar we hebben ook jongens en meiden met een verslavingsverleden. Of mbo 1 stagiaires, praktijkonderwijsleerlingen. Maar ook een vrouw die weduwe is geworden en afleiding zocht. Dat statushouders zo divers mogelijk. Want dan gaan we steeds meer van elkaar begrijpen. Ja, zo vindt iedereen elkaar met een gemeenschappelijk doel in de keuken om wat moois klaar te maken. Het is wel onbetaald werk, begrijp ik. Ja, ze krijgen een vrijwilligersvergoeding, maar wij helpen de mensen ook echt wel verder. In februari zijn er nog weer 3 jongens die met een mbo 1 opleiding begonnen. Mensen stromen door naar betaald werk via ons netwerk. Dit jaar hadden we 2 mensen die dakloos waren en die er eigenlijk niet meer uitkwamen. Die helpen we net even een tandje verder. En wij weten wel de snelle route om mensen verder te krijgen. En die hebben nu gewoon weer een dak boven hun hoofd. Nou, dat is helemaal fantastisch. U bent ook nog sociaal hulpverlener eigenlijk. Wij zijn een sociale onderneming, ja. Ja, oké. Okay. Hoeveel locaties zit u op het moment? Op dit moment in Krooswijk en in Rotterdam-Lombardije. En we werken heel hard aan een hele toffe locatie in Schiedam. En wanneer moet die locatie in Schiedam openen? Ja, dat moet nog het een en ander verbouwd worden en zo. En er is een beetje tekort aan aannemers. Dus we hopen januari 2020. En heeft u daar ook al mensen voor op het oog die daar dan eventueel zouden kunnen komen helpen? Ja, aan vrijwilligers hebben we nooit een gebrek. Die staan echt in de rij bij ons om mee te doen. En mijn locatiemanager, die ik nu in Lombard sta, die is eigenlijk bakker. En in Schiedam willen we ook een bakkerij gaan starten. Dus die verhuist mee en die kent de klappen van de zweep al. Dus dan wordt het geen warme maaltijd, maar dan wordt het gebakjes en koekjes en allemaal lekkere dingen? Nee, hele mooie broden. Oh, oké. Okay. En 's avonds gewoon diner. Oké, okay, dus het wordt ook een broodmaaltijd tussen de middag? Ja, Waar komt de locatie in Schiedam precies? Aan de Kloosterplaats. Hoe gaat het in de toekomst met deze organisatie? Willen jullie nog meer plekken of is voorlopig even Schiedam het eerstvolgende doel? Zeg nooit nooit. Wij werken een beetje vraaggestuurd. Dus we zoeken eerst de verbinding met de wijk en mensen die mooi vinden wat we doen. Dan gaan we daarmee in gesprek en dan gaan we samen zoeken naar oplossingen en naar verbindingen in de wijk met het welzijn en de gemeente. Dus als we dan draagkracht hebben, dan, ja, dan vinden we misschien wel een pand erbij via een woningcorporatie. Dan heeft de gemeente misschien een opgave voor ons voor een specifieke doelgroep. En zo komt dat dan samen. Dus, en dan starten we daar op een locatie. Dus of als we een doel bereikt hebben, dan stoppen we op een locatie. Wanneer is een doel bereikt? Nou, recent in Heijplaats zijn we nu gestopt. Omdat de gemeente het geld anders wilde gaan uitgeven. Heijplaats was ook wat aan het veranderen. En de bewoners gaan het daar meer zelf doen. Dat is natuurlijk ook prachtig, ja. Ja, dan stappen wij eruit. Ik begrijp het. Dan is het doel bereikt als de bewoners het zelf overnemen en het mooie initiatief wel in stand blijft. Goed, we blijven u volgen. Hou ons op de hoogte van alle activiteiten van Hutspot, Hotspot en hoe het gaat verlopen in Schiedam. Dan besteden wij daar in januari, als de boel open gaat, graag weer wat aandacht aan. Ik dank u heel hartelijk. Ik sprak met Bob Richters. Hij is de man achter de buurtrestaurants Hutspot, Hotspot. Nunca pude imaginar que por un beso tú llegaras a cambiar así mi vida. Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía. No he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía. El creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mía entera yo te la daría solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor. Aunque sé que no me quedan esperanzas, es bonito imaginar cómo sería si me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi herida. Necesito para continuar viviendo engañar mi corazón con la mentira de pensar que soy el dueño de tus besos y que tengo tus caricias. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mía entera yo te la daría solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor. Julio Iglesias. Lekker zomerse muziek, mag ook wel deze week. Por un poco tu amor. Hier in de late avond, aan het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Weer met lekkere muziek en leuke onderwerpen. Dus luister vooral dan weer. Tot besluit van de show, Patrick Swayze, She's Like the Wind. Check trouwens intussen onze website www.delateavond.nl, Facebook en Twitter, maar ook LinkedIn. We zijn echt overal. Like the wind through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight only to burn me with the sun.